عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، مغفرت کے لائی تاما، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، تیرے صدقے تیرے قربان، عید میلاد النبی، تیرے صدقے تیرے قربان، عید میلاد النبی، مغفرت کے لائی تاما، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، جان دی ہے روح ایمان، عید میلاد النبی، جان دی ہے روح ایمان، عید میلاد النبی، کیوں نہ ہو کونین قربان، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، مغفرت کے لائی تاما، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، اب نہیں پھولے سماتے ان سے جو وابستہ ہے، اب نہیں پھولے سماتے ان سے جو وابستہ ہے، آئی ہے رحمت بداما، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، مغفرت کے لائی تاما، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، قدسیاں نے عرش وہ حور و ملک جلد و بشر، قدسیاں نے عرش وہ حور و ملک جلد و بشر، ہے تیرے ہی زیر احسان، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، تیرے صدقے تیرے قربان، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، اللہ اللہ آمنا کا آج گھر ہے نور نور، اللہ اللہ آمنا کا آج گھر ہے نور نور، اللہ اللہ آمنا کا آج گھر ہے نور نور، اور ہے جبریل دربان، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، تیرے صدقے تیرے قربان، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، بے دل خاکی خطاؤں سے ہراساں کیوں ہے تو، بے دل خاکی خطاؤں سے ہراساں کیوں ہے تو، لائی اے بخشش کے عنوان، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، لائی ہے بخشش کے عنوان، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، مغفرت کے لائی تاما